प्रेमपुरी आश्रम आयोजित प्रातःकालीन स्वाध्याय अंतर्गत विद्यारण्य मुनि विरचित पंचदशी के 11वें प्रकरण ब्रह्मानंद योगानंद नामक 11वें प्रकरण में श्लोक नंबर 107 तम विद्या दुख संयोग वियोगं योगसंगितं सनिश्चयेन युक्तव्यो योगो अनिर्विण्यचेतसा युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते उत्सेक उदधेर्यद्वत् कुशाग्रेणैकबिन्दुना मनसो निग्रहस्तद्वत् भवेत् अपरिखेदतः बृहद्रथस्य राजर्षे साकायन्नो मुनिः सुखम् प्राह मैत्र्याख्यशाखायाम् समाद्योक्ति पुरःसरम् यथा निरिन्धनो वह्नी स्वयो नौ उपशाम्यति तथा वृत्तिक्षया चित्तम् स्वयो नोपशाम्यति स्वयोनावुपशान्तस्य मनसः सत्यकामिनः इन्द्रियार्थाभिमूढस्तान् इन्द्रियार्थः विमूढस्यान् नृतः कर्मवशानुगः तो यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नादिगम ततः योगी जिस समाधि को प्राप्त करके योगी उससे अधिक और किसी की भी कल्पना नहीं करता आत्मलाभात् परो लाभो नास्ति इति क्योंकि आत्मलाभ से बढ़कर और कोई दूसरा लाभ नहीं इसी उस आत्मलाभ को प्राप्त हुआ हुआ योगी उसके अलावा और भी प्राप्तव्य है ये कल्पना नहीं करता सुखम अत्यंतिकम यत्तत् क्योंकि वह अत्यंतिक सुख है तो इसमें स्थित हो उस सुख स्वरूप में स्थित हुआ हुआ योगी उसके बाद गुरुणापि दुखेन न विचार लेते अज्ञानी लोग सबसे बड़ा दुख मृत्यु को मानते हैं उस आत्मसंस्थ हुआ हुआ योगी मृत्यु के दुख को भी वह कुछ नहीं मानता उस दुख से भी वह विचलित नहीं होता दुखेन गुरुणापि न विचार लेते इसी को यहां आगे कहते हैं महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में एक सूत्र की रचना की है योग शब्द की परिभाषा योग का लक्ष्य योग का प्रयोजन क्या है हेयम दुखम अनागतम, ये महर्षि का सूत्र है। हेयम, हेयम दुखम अनागतम, जो विगत दुख है वो तो गया गया, उसके लिए कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। जो आगतम दुखम है, जो दुख आ चुका है वो आ ही गया है, उसको रोकने के किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। तीव्र प्रारब्ध के प्रति इशारा है। तीव्र प्रारब्ध जन्य जो वर्तमान दुख है वो तो दुख है ही, आ ही गया, उसको रोकने का कोई उपाय नहीं। प्रारब्ध कर्म तो भोगादेव क्षय, तुम्हारे योग से भी नहीं रुकने वाला है, वो तो आ ही गया, आ गया। तो फिर तुम किस दुख को रोकना चाहते हो योग के द्वारा? बोले अनागतम, आना निश्चित है लेकिन अभी आया नहीं है, उसको रोक सकते हो। तो आना निश्चित है, आएगा किसी न किसी निमित्त से, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी स्रोत से आएगा, अभी आया नहीं है। संचित कर्मों के प्रति उनका इशारा है। तब सूत्र की रचना की, हेयम दुखम अनागतम। ये पतंजल योग सूत्रों का एक सूत्र है स्वतंत्र, उसी को यहां कहते हैं। योग शब्द का अर्थ क्या है? गीता में योग शब्द का अर्थ किया कर्म में कुशलता, योग शब्द का अर्थ है कर्मों में कुशलता। वो कर्म जिस कर्म को करके भी वो कर्म कर्ता को स्पर्श न करे, समझे नहीं? कर्म की कुशलता क्या है? वो कर्म कर्ता को करने पर भी कर्ता को स्पर्श न करे, यानी बंधन में न रखे, उस कर्म को गीता में योग शब्द से व्याख्या की गई है। चित्तवृत्ति निरोध का नाम योग नहीं है, गीता में कहीं भी नहीं आया है। महर्षि ने जो योग चित्तवृत्ति निरोध करके व्याख्या की है, गीता में कहीं भी चित्तवृत्ति निरोध का नाम योग ऐसा नहीं कहा। कर्म की कुशलता ही योग है। कर्म की कुशलता माने मच्चित्त मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, ये कर्म की कुशलता है। तत्कुरुषु मदर्पणम, ये कर्म की कुशलता है। तुम जो कुछ करते हो करो, कर्म का निषेध गीता में कहीं भी नहीं किया है। अनासक्त कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह, यह कर्ता अनासक्त सन कर्म फलम, अनासक्त सन कर्म फल के प्रति अनासक्त होता हुआ वो जो कर्म करता है उसी का नाम है योग। कर्मसु कौशलम कुशलता, योग कर्मसु कुशलम कौशलम। विद्यारण्य मुनि जी योग की परिभाषा करते हैं, कौन सा योग? तम विद्या दुख संयोग वियोग। महर्षि पतंजलि से ये भिन्न योग है। महर्षि पतंजलि कहते हैं हेयम दुखम अनागतम, आ गया सो आ गया, उसको तुम हटा नहीं पाओगे, जो आने वाला है उसको तुम रोक सकते हो। विद्यारण्य मुनि जी कहते हैं जो आ गया है उसको भी तुम हटा सकते हो, उसको भी तुम हटा सकते हो। दुख संयोगम, दुख का संयोग तो हो गया है, दुख का संयोग हो गया, लेकिन उस संयोग का तुम वियोग कर सको उसी का नाम योग है, तुम हटा सको, अलग कर सको। तो अलग कैसे कर सकोगे? शरीर में जो रोग आ गया है आ गया है, उसको अब तुम कैसे अलग कर सकोगे? तो शरीर में जो रोग आ गया उस रोग को तो तुम अलग नहीं कर सकते हो, शरीर के साथ तुम्हारी जो तादात्म्यता है उसको तो तुम अपने को शरीर से अलग तो कर सकते हो ना, ये इसी का नाम योग है। एक कहानी है, कोई बड़े ज्ञानी महात्मा थे, इसी तरह स्वाध्याय करा रहे थे भक्तों को, अपने शिष्यों को पढ़ा रहे थे। उसी समय बड़ा जोर से भूकंप आ गया, धरती कंप हो गया। आते ही सब कहने लगे भागो भागो भागो। महात्मा भी कहने लगे कि भागो भागो भागो, भूकंप आ गया, भागो भागो भागो। महात्मा ने जब भागो भागो कहा था, सब लोग सब अपने अपने आसन से उठे और भागे। महात्मा भी भाग गए, महात्मा बैठे रहे, महात्मा नहीं भागे, बैठे रहे महात्मा। सबको कहा भागो, सब भागे, महात्मा बैठे रहे, खुद आप बैठे रहे। बड़ा जोर से भूकंप आया और थोड़ी देर के बाद शांत हो गया। तो सभी लोग आकर कहने लगे महाराज आप भी भागिए, आप भी भागिए। महात्मा कहते हाँ हाँ भागो भागो। बाद में सब आ गए, महाराज आप क्यों नहीं भागे, हमको कहा भागो और आप क्यों नहीं भागे? बोले बेटा मैं भी भागा था। तुम लोग भी भागे, मैं भी भागा। तुम लोग भागकर गए कहां कि जहां भूकंप है वहीं गए? क्या मकान में भूकंप था, मकान के बाहर भूकंप नहीं था? तुम भागकर जहां भी भागोगे, पृथ्वी में भागोगे, पृथ्वी कंप हो रहा है, सारा पृथ्वी कांप रहा है, लेकिन हम भागकर वहां पहुंचे हैं जहां भूकंप नहीं था। भागे तो हम भी हैं, भागे तो तुम भी हो। तुम भागकर वहीं पहुंचे जहां भूकंप है था, हम भागकर वहां पहुंचे जहां भूकंप नहीं था। भूकंप कहां कहां था बोलो? जहां तक भौतिकता है वहां तक भूकंप रहेगा कि नहीं है? जहां तक भौतिकता है वहां तक भूकंप रहेगा कि नहीं? अभी प्रवचन में सिद्ध हुआ कि भौतिकता कहां तक है? शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, ये सभी भौतिक हैं कि नहीं? और इन्हीं के दायरे में तुम पहुंचोगे, जहां भी पहुंचोगे भूकंप, तुम भूकंप से बच नहीं सकते हो। भूकंप आ गया पृथ्वी, भूकंप आ गया करके पेड़ में चढ़ोगे तो भूकंप से बचोगे कि नहीं है? क्योंकि पेड़ भी तो भू है, वो पृथ्वी से अलग है पेड़, हाँ, भूकंप आ गया करके तुम प्लेन में चढ़ोगे तो शायद बचाओगे, लेकिन प्लेन भी भू है तो क्या प्लेन क्रैश नहीं होता है? भूकंप है, प्लेन क्रैश होना ही भूकंप है। अब भी परसों हम आए थे काठमांडू से, बम्बई आ रहे थे प्लेन में, काठमांडू से टेकअप करने के 10 मिनट के बाद भारत नेपाल के बॉर्डर तक आते आते बड़ा जोर से तूफान आया होगा, प्लेन ऐसा हिल गया, अचानक ऊपर से जंप करके नीचे, एकदम नीचे आ गया और बवाल प्लेन के अंदर, तो भूकंप आ गया ना, वो भू है, कंप तो हो गई, वो बाहर के वायु से कंप होगा तो यहां पृथ्वी के अंदर का जो वायु है उससे कंप होगा। तो महात्मा ने कहा कि हम भी भागे थे, लेकिन हम वहां पहुंचे थे जहां भूकंप है नहीं। अपना स्वरूप भू नहीं है, इसलिए अपने स्वरूप में कंपन होगा नहीं। तो महात्मा तो समाधि में वहां पहुंच गए इतनी फटाफट, है उसी को क्या कहेंगे, दुख संयोग वियोग होगा। वो दुख का जो संयोग हुआ किसके साथ, शरीर के साथ, और शरीर से तुम ऐसा अभ्यास करके तुम अंदर चले जाओगे तो संयुक्त तो दुख का वियोग हो गया कि नहीं। जो ऊपर कहा था कि गुरुण आप ही न चाल लेते, इस विनती तो ये दुखे ना, गुरुण आप ही न चाल लेते, जो कहा उसी को यहां नीचे की लाइन से कहा, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, ऐसा योग को हे शिष्यो स निश्चयेन योक्तव्यो, उस योग को तुम प्रक्रिया के अनुसार योक्तव्य, उस योग का अभ्यास करना चाहिए। योगो अनिर्विण्य चेतसः, टीका पढ़ लो, शनैः शनैः इत्यादिना, पहले बताया था ना, शनैः शनैः उपरमित बुद्धिया धृति गृहीतया, उसी प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। शनैः शनैः इत्यादिना यावत् यावत् भीर विशेषणैः विशिष्ट आत्मा अवस्था विशेषो यो योग उक्तः, तम योगम दुख संयोग वियोगम, वो योग कैसा है, दुख संयोग का वियोग कराने वाला है, दुख संयोग का, दुख का जो संयोग होगा, दुख संयोग होगा उस संयोग का वियोग कराने वाला है। दुख ही संयोगो दुख संयोग तेन वियोग, तम विपरीत लक्षण योग संगीतम योग इति एवं संज्ञा यस्य इति तम योग संगीतम विद्यात जानिया, तुम उसको दुख योग संयोग वियोग संगीत योग है ऐसा जानो। संज्ञा माने नाम वाला योग है, योग को इस रूप में तुम निश्चय करो। एवं विध योग अनुष्ठाने किंचित कर्तव्यता विशेषम माह, उस योग के अनुष्ठान में जो विशेष कर्तव्यता है वो बता रहे हैं। स कर्तव्य स निश्चयेन इति स पूर्वोक्तो योगो दुख संयोग वियोग संबंधी योग, पूर्वोक्त पहले जो बताया गया योग है, सब पूर्वोक्तो योगो निश्चयेन, यही संयुक्त दुख का वियोग कराने वाला योग है ऐसा निश्चय करके, इसके अलावा संयुक्त दुख का वियोग कराने वाला दूसरा नहीं है। स एव योग एव दुख संयोग वियोग करता है, ऐसा निश्चय न अध्यवसाय न अनिर्विण्य चेतसा निर्वेद रहिता खेद रहिता चेतसा, खेद रहित चित्त के द्वारा चित्तेन योक्तोक्तम योगम अनुष्ठेयः, उस चित्त के द्वारा ही इस प्रकार के योग का अनुष्ठान योगी को करना चाहिए, अनुष्ठेय। हठयोग की व्याख्या, प्राणायाम किए वगैरह ये बोल नहीं सकता। हाँ तो आठ योग के ही तो है ना, केवल हठयोग। हाँ हाँ, ज्ञान योग नहीं, हठ योग भी उसका साधक है, राजयोग का हठ योग भी साधक है। पर संयोग हुए हुए दुखों को अब योग करना, माने देह से देह में है फिर भी उसकी संवेदना न होना, ये तो हठ योग प्राणायाम से ही संभव है। ठीक है, कह लो राजयोग से भी विचार संभव है, हठ योग से ही संभव है ऐसा ही नहीं लगा सकते, राजयोग से भी संभव है। राजयोग से संभव की बात तो हम बता ही रहे हैं, उसी बात को और स्पष्ट करते हैं। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। एवं युञ्जन, इस प्रकार से अभ्यास करता हुआ योगी, युञ्जन है योग का अभ्यास करने वाला योगी, सदा आत्मानम अपने आप को विगत कल्मषः तमो और रज दोष से रहित कराता है। विगत कल्मषः तमो और रज से रहित, कल्मष माने तमोगुण, तमोगुण का कार्य, रजोगुण रजोगुण के कार्य, इस सबसे रहित होना विगत कल्मष है, कालुष्य कल्मष। सफेद कपड़े में पसीना या किसी मिट्टी या कोई मैल लग गया तो उसको साबुन पानी से धो के फेंकोगे, लेकिन उसकी सफेदी को तो धो के नहीं फेंकोगे ना, है? सफेद कपड़े में लाल रंग लग गया, काला रंग लग गया, तब तुम उस रंग को धो के साबुन पानी से धो के हटाओगे, लेकिन सफेद कपड़े में जो सफेद रंग है उसको हटाओगे कि नहीं, है? तुम्हारा लक्ष्य सफेद रंग को भी हटाना है कि काला और लाल को हटाना है? सफेद को भी हटाना है, फिर कपड़ा किस रंग का होगा? सफेद को भी हटाना है तो फिर वही तो हम कह रहे हैं ना, रंग को हटाना प्रयोजन नहीं है, योगी का प्रयोजन रंग को हटाना नहीं है, योगी का प्रयोजन क्या है? धोबी का प्रयोजन क्या है बोलो? सफेद रंग को हटाना धोबी का प्रयोजन है कि दाग को हटाना धोबी का प्रयोजन है? इसी तरह योगी रजोगुण तमोगुण को हटाता है, सत्वगुण को नहीं हटाता है, धोबी सफेद कपड़े में जो सफेद रंग है उसको नहीं हटाता है, सफेद के इतर जो काला लाल पीला होगा उसको हटाएगा, सफेद को तो हटाएगा नहीं। वही सफेद की अवस्था में रहना ही योगी का समाधि है, यानी सत्वगुण में अवस्थित होना ही योगी का क्या है, समाधि है। हठ योगी का, क्रिया योगी का, राजयोगी तो उसको भी हटाना चाहता है ना, उसको भी हटाना चाहता है माने वो कपड़ा ही रखना नहीं चाहता है, तो फिर रंग की तो कोई अपेक्षा नहीं है ना। जो नंगा चलना चाहता है उस कपड़े में सफेद रंग रहे ये चाहेगा? सुखदेव जी को कपड़े में सफेद रंग पसंद है कि लाल रंग पसंद है, पीला रंग पसंद है? बोलो, तुम्हें सफेद रंग पसंद है, हमें लाल रंग पसंद है, सुखदेव जी को कपड़ा ही नहीं पहनना है तो न सफेद पसंद न लाल पसंद, हमको कपड़ा पहनना था इसलिए लाल पसंद आ गया, आपको कपड़ा पहनना है इसलिए सफेद पसंद आ रहा है, जिसको पहनना नहीं है। जिस ज्ञानी को पुनः शरीर में वित्थान नहीं होना है, जो शरीर की अपेक्षा नहीं रखेगा, उसको तो सत्वगुण की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन क्रिया योगी तो फिर समाधि में रहेगा, समाधि से वित्थान होगा, तो वित्थान होने के लिए तो रहना पड़ेगा कि नहीं गुण, इसलिए सत्वगुण में अवस्थित रहेगा तो वही अनिर्विण्य विगत कल्मसा होगा, यानी बिल्कुल सत्वगुण। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मसः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम्। वो योगी ब्रह्म तो नहीं हो पाएगा क्योंकि सत्व में अवस्थित होगा, इसलिए ब्रह्म तो नहीं हो पाएगा। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति तो नहीं होगा, वो ब्रह्म संस्पर्श होगा, ब्रह्म का स्पर्श होगा, ब्रह्म नहीं होगा, ब्रह्म संस्पर्श होगा। मान लो, मान लो, मान लो सायुज्य हो, ये निर्विकल्प समाधि सत्व स्थिति बहुत अवती, वही सत्व में ब्रह्म का स्पष्ट स्पष्ट भान होगा, सत्वगुण में ब्रह्म का स्पष्ट भान होगा, उसी को कहते ब्रह्म संस्पर्श, ब्रह्म को छू लिया। ब्रह्म को छूने मात्र से इतना आनंद आता है। वो एक भक्त थे हमारे साथ, कहीं गए तो हमको किसी ने भोजन के लिए बुलाया था, तो बढ़िया भोजन बनाया था भक्त, तो उसको खूब बढ़िया बढ़िया खाने को मिला। महात्मा को तो मिल ही रहा था, दिन वो रोज रोज किसी न किसी के यहां खाते थे। एक दिन वो भक्त भी पीछे लगकर गए महात्मा के, तो महात्मा के साथ बढ़िया बढ़िया खाने को मिला उसको। महाराज आपकी कृपा से आज क्या बढ़िया भोजन खाने को मिला। तो हमने कहा एक दिन महात्मा के पीछे लगने से ही इतना बढ़िया खाने को मिलता है, तो जीवन भर महात्मा बन जाने फिर कितना खाने को मिलेगा, बोलो। कभी भी घटिया खाने का तो प्रसंग ही नहीं आएगा, महात्मा बन जा जीवन भर घटिया खाने का प्रसंग ही नहीं आएगा। उस एक दिन की संगति से भी इतना बढ़िया मिला कि नहीं, बोलो। तो एक दिन के संगत से, महात्मा के संसर्ग से इतना बढ़िया खाने को मिलता है, तो खुद महात्मा बन जाएगा तो फिर क्या आनंद आएगा। समाधि में ब्रह्म का खाली स्पर्श होने से योगी को वो आनंद आता है। तो फिर उपनिषद के हिसाब से लक्षणावृत्ति से ब्रह्म ही हो जाएगा तो क्या आनंद नहीं आएगा। ब्रह्म संस्पर्शम सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम अतिक्रांतम अंतम अत्यंतम हालांकि ये ज्ञानी के लिए ही होगा। सुख का अंत का अतिक्रमण हो गया, सुख का अंत अब नहीं होगा। पहले अंत होने की संभावना थी, जैसे आमरस खाया बड़ा सुख आया, बड़ा आनंद आया, लेकिन वो आनंद का अंत हुआ कि नहीं? जहां कटोरी खाली हुई वो आनंद का क्या हुआ, अंत हुआ कि नहीं? कटोरी खाली जब तक नहीं हुई थी तब तक सुख आया, आनंद आया, आनंद आया। कटोरी खाली हुई वो आनंद का क्या हुआ, अंत हो गया। फिर दूसरे दिन खाने लगा, आनंद आया, आनंद आया। कटोरी खाली हुई, आनंद का क्या हुआ, अंत हो गया। उस अंत का अतिक्रमण करने का आपके पास कोई उपाय नहीं, लेकिन उस स्वरूप आत्मसंस्थिति जो आनंद है, वो आनंद का अंत करने का, अतिक्रांत करने का आपके पास कोई उपाय नहीं। इसलिए अतिक्रांत अंत, अति अंत, सुखांत का अंत हो गया। ये अत्यंत का अर्थ होता है सुखांत का अंत हो गया। सुखे न ब्रह्म संस्पर्शम, मांडुक्य कारिका में अस्पर्श योगो वही गौड़पादाचार्य जी ने उसको अस्पर्श योग, किसे स्पर्श करेगा वो, तो ब्रह्म सुख अस्पर्श योग है। सुखम अस्मते अनुभवती, अस्मते माने अनुभवती। टीका देख लो, विगत कल्मसो, विगत तापो, कल्मस माने ताप, योगांतराय वर्जिता, योग का अंतराय, अंतराय माने योग के बीच में योग को खंडित करने वाले तत्व, उसको अंतराय बोलते हैं, बीच में आ जाता है। कोई दुख आएगा, कोई भूख आएगा, कोई प्यास आएगा, तो क्या हुआ, वही तो अंतराय, समाधि का अंतराय, बाधक व्यवधान करता। विगत कल्मस ही अंतराय हैं, उस अंतरायों का अंतराय वर्जित, विगत कल्मस, कल्मस माने अंतराय, अंतराय रहित विगत कल्मस, विगत कल्मसो, विगत तप, विगत पापो, योगांतराय वर्जितो, योगी सदा आत्मानं एवं यथोक्तेन प्रकारेण युञ्जन् अनुसंधान, योग का जो युञ्जन् माने अनुसंधान करता है, अभ्यास करता है, सुखेन अनायासेन, उस अभ्यासु अनायासेन ब्रह्म संस्पर्शम, ब्रह्मणा संस्पर्शो यस्य सुखस्य ब्रह्म संस्पर्शम, जिस सुख का ब्रह्म के साथ संबंध है, विषयों के साथ नहीं, जिस सुख संबंध ब्रह्म के साथ है, यानी ब्रह्म में वो सुख समवाय संबंध से रहता है, नैयायिक कहेंगे, हम लोग तो समवाय संबंध से नहीं मानेंगे वेदांती, नैयायिक लोग, आत्मा में सुख समवाय संबंध से रहता है, वेदांति तो सुख उसका स्वरूप है। ब्रह्म और सुख ये दो अलग होते, तब ब्रह्म में वो सुख किस संबंध से रहेगा, ये प्रश्न उठता है। जैसे गुण और द्रव्य अलग हैं, तो गुण द्रव्य में किस संबंध से रहेगा? समय संबंध से रहेगा। इसी तरह ब्रह्म और आनंद ये अलग अलग होते तो नैयायिकों की तरह समवाय संबंध से ब्रह्म में सुख रहता है ये कहना पड़ता। वेदांती तो सुख को यानी आनंद को ब्रह्म का स्वरूप मानते हैं, ब्रह्म से अभिन्न मानते हैं, ब्रह्म ही है। गुण और द्रव्य अलग अलग कैसे माने जाते? गुण द्रव्य का पहचानक है, अगर अलग हो ही नहीं सकता है वो, हाँ। उसकी अवधारणा कैसी होगी? गुण अलग है, द्रव्य अलग है, दोनों अलग अलग हैं। पदार्थ विभाजन में गुण और द्रव्य ये पदार्थ अलग अलग हैं। गुण पदार्थ अलग है, द्रव्य पदार्थ अलग है। लेकिन शब्द के बिना आकाश हो सकता है? शब्द के बिना तो आकाश हो नहीं सकता। नहीं, शब्द के बिना आकाश नहीं हो सकता है कि आकाश के बिना शब्द नहीं हो सकता है, प्रश्न ये हुआ। शब्द के बिना आकाश रह सकता है लेकिन शब्द के बिना आकाश का बोध नहीं हो सकता। आकाश का ज्ञापक है शब्द। श्रोत्रेन्द्रिय सीधे आकाश को ग्रहण नहीं कर सकती है। श्रोत्रेन्द्रिय शब्द को ग्रहण कर सकती है, आकाश को ग्रहण नहीं कर सकती है। आकाश को ग्रहण करने के लिए आकाश का गुण ग्रहण करना पड़ेगा। नहीं, अगर शब्द हम आकाश का स्वरूप माने तो मानो तो फिर आपत्ति नहीं है ना? फिर विभाजन क्यों करते हो कि शब्द गुण है, आकाश द्रव्य है? फिर विभाजन क्यों करते हो? जिन्होंने आकाश को गुण द्रव्य माना, शब्द को गुण माना, तो वो तो दो अलग अलग मानना पड़ेगा। दो अलग अलग मानकर फिर गुण आकाश के साथ क्या संबंध होगा? जो जब दोनों अलग अलग पदार्थ हैं तो शब्द का आकाश के साथ क्या संबंध होगा? तो बोले समवाय संबंध होगा। ये उन्होंने संबंध, क्योंकि दो वस्तु किसी न किसी संबंध से ही एक में सिद्ध होंगे। और आनंद ये ब्रह्म का समवाय संबंध मानने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं मान सकते, गुण विकारी है, द्रव्य विकारी नहीं है। गुण विकारी है, द्रव्य विकारी नहीं है, तब तो आनंद विकारी हो जाएगा, ब्रह्म का विकार हो जाएगा आनंद, इसलिए विकार नहीं मान सकते। तो आनंदमय कोष का जो आनंद है वो विकारी आनंद है? वो तो आनंदमय कोष ही विकार है, कोष ही विकार है, तो इसलिए तो आनंदमय कोष को विकारी ना मानते। तो तुम्हें योग का अभ्यास करो या फिर ब्रह्मज्ञान की साधना करो, अद्वैत की साधना करो, हम क्यों कहते? तब तो सुषुप्ति में पड़े रहो, ब्रह्मानंद हो गया। विकारी यह है कि वो छय ही है, वहां से वित्थान होता है, क्षय है, नाश होता है। तो शब्द विकारी है इसलिए वो आकाश का गुण माने विकारी है। हाँ, मतलब आकाश स्थिर रहता है, शब्द विकार। हाँ, शब्द विकार है। युंजन्येवं सदात्मानं योगी विगत कल्मस सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखम सुनुते। टीका पढ़ रहे थे, विगत कल्मसो विगत पापो योगांतराय, पाप ही योग का अंतराय है, वो पाप का रहित होना ही विगत कल्मस है। योगी सदा आत्मानम एव यथोक्तेन प्रकारेण पूर्वोक्तेन युंजन अनुसंधान सुखेन अनायासेन ब्रह्म संस्पर्शम। ब्रह्मण संस्पर्शो यस्य सुखस्य ब्रह्म संस्पर्शम। ब्रह्म स्वरूप भूतम इति आवती है सुखम, ब्रह्म स्वरूप भूतम, न कि ब्रह्म गुणभूतम। अत्यंतम अविनश्वरम, अत्यंत का अर्थ होता है अविनश्वरम, अविनश्वरम, विनश्वर नहीं है, जो विनश्वर का अंत हुआ है उसका नाम हो गया अत्यंतम। निरतिशयम सुखम अश्नुते प्राप्नोति योगी ही इत्यर्थ। अनिर्विण्य चेतसा जो ऊपर कहा गया है उसके बारे में नौवें श्लोक से विद्यारण्य मुनि जी समझाते हैं। अनिर्विण्येन क्रियमाणो योगाभ्यास फल पर्यंतो भवति इति एतत् सदृष्टांतम आह। खेद रहित होकर धैर्यता पूर्वक किया गया योग अभ्यास वह अपने फल को उत्पन्न करने में समर्थ होगा। फल पर्यंतम बीच में व्यवधान नहीं आएगा। फल उत्पन्न यानी समाधि को प्राप्त किए बिना वो अविरुद्ध नहीं होगा, मानी अवरुद्ध नहीं होगा, क्योंकि अंतराय वर्जित कहा है। अंतराय तो अव्यवधान व्यवधान व्यवधान करता है। अब ये जो श्लोक है और निर्विण्य खेद रहित योग का साधना, योग साधना करनी चाहिए, उस समाधि को अनुभव करना कोई चाहता है तो कैसा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। उत्सेक उदभेर यद्वत् कुसाग्रेणैक बिंधुना मनसो निग्रहस्तद्वत् भवेत् अपरिखेदतः। ये दृष्टांत जब सुनते हैं तो तुम और हम कभी कल्पना ही नहीं कर सकते कि वह समाधि का अनुभव जीते जी कर पाए हैं। और जीते जी जिस समाधि का अनुभव नहीं कर पाओगे तो मरने पर भी नहीं कर पाओगे। दृष्टांत कह दिया उत्सेक उदधेर। उदकम धारयती इति उदधेह समुद्र। उदक माने जल, जल को धारण करता कौन है? समुद्र। उस समुद्र में अपार जल है, उदक का कोई कमी नहीं है। उदक माने जल, उदकों की कमी नहीं है, अपार है, अथाह है। सारे समुद्र के जल को कुसाग्रेण कोष के माध्यम से उसके अग्रभाग में जो जल का बिंदु रहेगा उसको डुबो लो समुद्र में। डुबोने के बाद उसको ऊपर निकालो तो उसके अग्रभाग में नोक में जो जल का बिंदु रहेगा उस बिंदु को नीचे इधर लाकर रेती में डालो और पूरा समुद्र सुखाओ। ये तुम्हारी है धैर्यता है? है? हम मरने को तैयार हैं, उसके लिए तैयार नहीं है, वो संभव ही नहीं है, है? जैसा तुमको धैर्य रखना है कि साहस और धैर्य के बिना वो संभव नहीं होगा। हाँ, ये मान लो कि तुम्हें एक कोष के तृण से समुद्र के पानी को समुद्र में से बाहर निकालकर समुद्र को सुखा रहा है। आज तक किसी इंसान ने ऐसा प्रयत्न किया होगा? पक्षी ने तो किया है। पक्षी ने तो किया है भाई, टिड्डी टिड्डी पक्षी उसका नाम, टी टी करता है ना वो समुद्र के किनारे किनारों में। उसके किनारे में उसने रेती में अंडा दिया था, एक दिन समुद्र में छाल आ गया, उछाल आ गया, वो अंडा चला गया समुद्र के अंदर। तो वो अपने अंडे को प्राप्त करने के लिए चोंच में से पानी भर रहा है, किनारे में लाकर फेंक रहा है, पानी भर रहा है किनारे में लाकर फेंक रहा है। किसी ने कहा कि क्या कर रहे हो, बोले ये समुद्र मेरा अंडा ले गया है, वो अंडा निकालने के लिए पानी समुद्र को सुखाऊंगा, सुखाऊंगा तो अंडा मिल जाएगा। क्या धैर्य है उसकी, क्या साहस है। उसके प्रयत्न को देखने पर ही भगवान को बड़ा दया आ गई है। गरुड़ के गरुड़ावच्छिन्न हृदय में परमात्मा है, गरुड़ावच्छिन्न चैतन्य वही परमात्मा, उसको दया आ गई। उसने जाकर समुद्र में से वो अंडा निकाल कर ला कर दे दिया, ले उसे तुम्हारे, तुमको अंडा चाहिए ना। तो टिड्डी को ये लगा कि मेरे ये प्रयत्न से ही मुझे अंडा मिला है, यदि मैं इस किनारे में सोया रहता तो गरुड़ क्यों आता मेरे पास, फिर क्यों अंडा ला के देता हूं, मैं निश्चिंत होकर पड़ा रहता। तो उत्सेक उदधेर यद्वत् कुशाग्रेण ही कबिंदुना मनसो निग्रहस्तद्वत्। तुम्हें हमें तो लगता है कि समुद्र को सुखाना जैसे असंभव है, अर्जुन को भी लग रहा था कि चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़म तस्य अहम निग्रहम मन्ने वायोरिव सुदुष्करम। अर्जुन को भी लग रहा था मन का निग्रह संभव नहीं है महाराज। भगवान ने कहा कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, तुम ठीक कह रहे हो, मन दुर्निग्रह है, चंचल है, उसका साधारण प्रयत्न से तुम निग्रह नहीं कर सकते, लेकिन असंभव नहीं है, दुर्निग्रह है असंभव नहीं है। अभ्यासेन तो वैराग्येण गृह्यते, कौन थे यह वैराग्येण से गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य, विषयों के प्रति वैराग्य और मन को निग्रह करने का सतत अभ्यास, विषय में इष्ट बुद्धि होते हुए तुम्हारा अभ्यास काम ही नहीं लगेगा, विषय में दोष बुद्धि भी करते रहना पड़ेगा और मन को रोकने का अभ्यास भी करते रहने पड़ेगा। मन विषय में क्यों जाता है, इष्टत्व बुद्धि के कारण जाता है। तो विषयों के इष्टत्व बुद्धि को तुम विषय की अपेक्षा आत्मा में इष्टत्व बुद्धि बोध करा दो तो वैसे भी मन विषय में जाने से शिथिल हो जाएगा। तो उच्चे का उदधेर यदवत् कुसारणैक बंधुना मनसो निग्रह तद्वत् भवेत अपरिखेदत है। अपरिखेदत माने थकान रहित, आलस्य रहित, प्रमाद रहित, असंभव है ये शब्द को सर्वथा भूलकर प्रयत्न करेंगे तो संभव होगा। कुसारेण उद्धृते नेकेन बिंदुना क्रियमाण उदधेहे उत्सेक उद्धृत्य बहिसेचनम परिखेदाभावे सति यद्वत् कालांतरे भवेत एवः तद्वत् मनसो निग्रह। आज ही भले समुद्र न सुखे, एक दिन न एक दिन तो मैं सुखा कर छोड़ूंगा। कब तक नहीं सुखता है देखता हूं, लगा रहा टिड्डी। इसी तरह ये मन कब तक बहिर्गमन करता रहेगा, कब तक मेरे नियंत्रण में नहीं आएगा। एक दिन न एक दिन तो अवश्य आएगा आएगा। यदि सर्वथा किसी भी हालत में ना आना होता तो ऋषि योगी महापुरुष असफल होते, उन्होंने व्याख्या की है। आखिर वो सफल हुए हैं तो मैं कैसे असफल होऊंगा, यही है अपरिखेद। तद्वद मनसो निग्रहो अपि श्रमराहित्येन क्रियमाणः कालांतरे सिद्धित इदम च किड्डिपो उपाख्यानम मनसी निधाय। है, टिड्डी पक्षी के उस प्रयत्न को मन में धारण करते हुए योग अभ्यास में लग जाना चाहिए, सफलता मिलेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।